Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De laatste coronaregels die er nog waren zijn per direct van tafel. Het kabinet neemt het advies van het OMT over. Betekent dat de adviezen om te testen bij klachten en 5 dagen in isolatie te gaan zijn geschrapt. Al is de ziekte niet weg. Zometeen het laatste nieuws vanuit Den Haag. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Premier Rutte heeft spijt van zijn eerste reactie op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen 2 weken geleden. Hij reageerde toen vrij kortaf en ging inhoudelijk niet of nauwelijks in op vragen van journalisten. En dat was niet goed, zegt hij nu. De toon van die reactie was gewoon niet goed. Ik heb die kritiek gehoord en ik vind ook zelf dat ik dat niet goed heb gedaan. Ik was eerlijk gezegd vermoeid na een drukke week, maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn. En ik zal proberen dat vanaf nu beter te doen. Rutte noemt de conclusies van het rapport nu hard en pijnlijk. Die luiden onder meer dat bij de gaswinning geld verdienen altijd belangrijker was dan veiligheid. De Franse president Macron en de Britse premier Sunak zeggen dat ze weer intensief gaan samenwerken, onder meer op het gebied van kernenergie. Macron en Sunak hebben vanmiddag in Parijs met elkaar gesproken. Het is de eerste topontmoeting tussen regeringsleiders van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 5 jaar tijd. Tijdens de Brexit-onderhandelingen waren de betrekkingen flink bekoeld. Dat had ook met de persoon van oud-premier Johnson te maken. Macron en Sunak lijken elkaar goed te liggen. Het kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels. Daardoor hoeven mensen bij klachten geen zelftest meer te doen en ook is thuisblijven niet meer nodig. Daarmee wordt het advies van het Outbreak Management Team overgenomen. De man die gisteren in Hamburg 7 mensen doodschoot in een gebedshuis van de Jehova's getuigen was eerder lid van die gemeenschap. De man van 35 pleegde na het bloedbad zelfmoord. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat hij een terroristisch motief had. Wielerjournalist Marijn de Vries zegt dat ze diep gekwetst is door misstanden bij NOS Sport. Tijdens de Tour de France was ze analist voor de avondetappe. In een column in NRC schrijft ze dat ze wekenlang in de auto zat met een collega die telkens vulgaire opmerkingen maakte. De Vries zegt dat ze de problemen aankaarten, maar dat er niet werd geluisterd. De Vlaamse regering heeft alsnog een akkoord bereikt over het stikstofbeleid. De afgelopen week dreigde een regeringscrisis omdat de 3 regeringspartijen het niet eens werden. Het waren dan ook lastige onderhandelingen, zegt de Vlaamse premier Jan Bon. Ja, ik zal u niet verhelen, maar iedereen heeft dat kunnen zien. Het was een lange en moeilijke weg. Dat kunnen we niet verhelen, maar het resultaat is uiteindelijk wat telt. Het is ons uiteindelijk gelukt om een allesomvattend akkoord te sluiten. Het doel van het akkoord is dat in Vlaanderen in 2030 de helft minder stikstof in natuurgebieden belandt. De Christen-Democraten vonden dat de stikstofuitstoot van industrie en landbouw niet gelijk genoeg behandeld werden. En daar lijkt nu toch een compromis over te zijn bereikt. De Haagse politie heeft na een achtervolging vanwege een mogelijke drugsdeal een tas met 100.000 euro gevonden, meldt Omroep West. De tas werd tijdens de achtervolging uit het raam van een auto gegooid. Een 28-jarige man is aangehouden voor witwassen en het geld is in beslag genomen. Het weer. Op steeds meer plaatsen sneeuwt het en de noordwestenwind trekt aan. Later vanavond klaart het op en vannacht gaat het enkele graden vriezen, waardoor het glad kan worden. Morgen ook een winterse start. Daarna gaat de zon geregeld schijnen en het wordt 0 graden op de Wadden tot 6 in het binnenland. Dankjewel, Katrien. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Wat is er op de weg te merken van die sneeuw? Ja, er is best wel veel van te merken, want de files zijn echt een stuk langer dan gebruikelijk. Vooral in Noord-Holland staat het verkeer behoorlijk vast. En in het noorden, westen en midden van het land moet je ook rekening houden plaatselijk met gladheid door natte sneeuw. Wat opvalt is de A22 van Beverwijk naar Velzen. Daar heb je bijna 3 kwartier oponthoud voor de Velzertunnel. Op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk heb je bijna 1 uur vertraging bij Beverwijk. Verder sta je vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen door een ongeluk. Daar is de afrit dicht en de vertraging is bijna 1.5 uur. Ster. Het Avrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassiekers, onbekende meesterwerken en verrassende premières. Uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en gerenommeerde gastensembles. Maak het zelf mee. Kom luisteren en laat je betoveren in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kijk voor het programma en kaarten op tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we beter letten op wat we doorspoelen? Of moeten we steeds meer belastinggeld in rioolwaterzuivering investeren? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij Arie, ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 5,1 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De coronamaatregelen zijn nu echt verleden tijd. Ja, het is een bijzonder moment. Een bijzonder moment om even bij stil te staan. Het is ondertussen net iets meer dan 3 jaar geleden dat we de eerste coronapatiënt in Nederland hadden. En we zitten ondertussen in een andere fase. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een andere fase en die betekent dat mensen geen zelftest meer hoeven te doen. En als ze zich niet ziek voelen, hoeven ze ook niet meer thuis te blijven. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, corona is voorbij. Zo klinkt het een beetje. Ziet de minister het ook zo? Ja, zo klinkt het inderdaad wel. Maar het is in ieder geval zo dat de tijd dat corona een bijzondere ziekte was, waar heel veel bijzondere extra maatregelen voor waren, dat die voorbij is. Het betekent eigenlijk dat corona nu net zoals een gewone griep geworden is. Dus ja, corona zelf blijft wel. Maar het is dus geen reden meer voor extra maatregelen, omdat heel veel mensen antistoffen hebben door vaccinatie of omdat ze ooit corona hebben gehad. En dus maakt het voor heel veel mensen niet meer zo ziek dat je er echt voor thuis moet blijven, zegt Kuipers. Helaas is het een blijvend virus. Dat betekent ook onveranderd dat er mensen besmet raken. Het is ook nog steeds zo dat sommige mensen, en zeker degene met een kwetsbare gezondheid, een risico hebben dat ze er ernstiger ziek van worden. We zien ook nog steeds dat er sommige mensen zijn die langdurige klachten overhouden naar COVID en daardoor vaak ernstig geïnvalideerd zijn. Dus dat gebeurt nog steeds. Maar het onderscheidt zich niet echt van overige luchtweginfecties die we al veel langer kennen. Dus daarmee is hetzelfde geworden als een gewone griep? Ja. Ja, een gewone griep dus, zegt Kuipers, behalve dan voor die kwetsbare mensen. Dus als je zelf je niet zo goed voelt, klachten hebt en je gaat op bezoek bij iemand die kwetsbaar is, dat kun je dan beter maar even niet doen. Ja, maar Ewout, dit is natuurlijk wel echt een moment, hè? Bedoel, ja, laten we nog even kijken naar waar we vandaan komen. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, 3 jaar geleden begon het dus. Het heeft een enorme impact gehad op de maatschappij. Scholen gingen dicht, lockdowns, een avondklok zelfs. Teststraten werden ingericht, vaccinatiecampagnes. En dat is dus allemaal wel echt voorbij. Het is nu een gewone ziekte geworden die net als al die andere griepsoorten die we hebben erbij hoort. En die je dus kunt oplopen. En ja, dan ben je misschien soms een dag thuis of niet. Maar het is dus niet meer zo dat er echt de hele maatschappij voor op de schop moet. Maar wat nou als er dan toch weer een nieuwe variant komt van corona? Ja, dat is toch wel de disclaimer. Want het was de afgelopen jaren ook steeds zo dat er elke keer weer een andere variant was. Zoals op het laatste Omicron variant, die dan weer besmettelijker was, gevaarlijker was. Nou, daarvan zegt Kuipers eigenlijk dat we de laatste tijd alleen maar die Omicron variant zien. Dus dat die eigenlijk die andere varianten er allemaal uit haalt. Maar dat het nog steeds wel in de gaten gehouden moet worden of er niet weer zo'n andere variant komt. Dat doen we via het rioolwater en ook door te kijken naar het aantal ziekenhuisopnames, zodat we wel kunnen acteren als er een nieuw virus is. En dat betekent dus wel dat als er een nieuwe variant komt, dat dit allemaal weer op de schop kan gaan? Daar gaan we op dit moment niet van uit. We zien ondertussen al sinds begin vorig jaar dat we continu te maken hebben met Omicron, een subvariante. Maar je moet er wel alert op blijven, je kunt het niet uitsluiten. En dat is precies ook de reden om wel door te gaan nog met die rioolwatersurveillance. Ja, dus er is nog wel een vinger aan de pols, zegt Kuipers. En in sommige andere landen is het nog niet zover dat ze in deze nieuwe fase kunnen komen. Dat komt dan omdat mensen daar minder gevaccineerd zijn of minder antistoffen hebben. Dus als je op reis gaat, moet je nog wel een beetje oppassen. Ja, maar voor zover is het in ieder geval wel een memorabel moment, zoals we net zeiden, voor wat betreft corona. Ja. Hey, maar Ewout, nu ik jou toch spreek, onze politiek verslaggever. Premier Rutte, die heeft spijt, hoorden we net ook in het bulletin, spijt van zijn reactie op het Groningen-rapport. Wat zei hij daarover? Ja, dat was wel een opmerkelijk moment bij de persconferentie zojuist. 2 weken geleden, toen kwam dat rapport over Groningen met zware conclusies van die enquêtecommissie. En daarop reageerde premier Rutte toen eigenlijk opmerkelijk kortaf. Mm-hmm. Hij wilde er niet te lang bij stilstaan, want later komt het kabinet met een officiële reactie. Eerst lezen, 2000 Eerst lezen. Pagina's. Ja, het zijn heel veel pagina's. Maar hij was wel de premier al die tijd. Hè? De beving in Huizingen was in 2012 en ook die periode daarna. Maar Rutte zei toch, ja, ik kan er niet echt op ingaan. En dat zorgde voor veel kritiek op Rutte. En vandaag kwam hij daar dus op terug. Hij zei, ik was toen moe van een reis naar Oekraïne. En dat mag geen excuus zijn, maar de toon was niet goed op dat moment, zei Rutte. Het laat zien dat veel mensen hard zijn geraakt. Dat mensen zich onveilig en in de steek gelaten voelen. Dat er nog altijd een flink aantal mensen in de onzekerheid zit. En dat veel dingen niet goed zijn gegaan in de afgelopen jaren. Dat vind ik heel erg en dat trek ik me ook persoonlijk aan. Er is dus veel werk aan de winkel. We hebben daarover ook de eerste gesprekken in het kabinet gevoerd. Prioriteit 1 is schadeherstel en versterking. Prioriteit 2 is schadeherstel en versterking versnellen. En prioriteit 3 is schadeherstel en versterking versnellen. Ja, Rutte probeert hiermee de urgentie uit te stralen die hij eigenlijk 2 weken geleden had moeten uitstralen. Hij probeert het dus wat recht te zetten. Of dit ook zo overgekomen is in Groningen, dat is de vraag. En ik kom het ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat deze mea culpa niet zomaar vandaag komt. Want we hebben over een paar dagen verkiezingen. Dus daar wil Rutte toch iets anders uitstralen dan dat hij 2 weken geleden gedaan heeft. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De Franse president Macron had vandaag zijn Britse collega Sunak op bezoek. De Britten hopen steun te krijgen voor hun controversiële plan om migranten die met bootjes het kanaal oversteken zo snel mogelijk uit te zetten naar een ander land. Bijvoorbeeld naar Rwanda. Vorig jaar werd dat plan door een Europese rechter geblokkeerd. Maar minister van Migratie Suella Braverman probeert het nu opnieuw. They will not stop coming here until the world knows that if you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly removed. De Britse regering zet een radicaal plan door. Als je op een illegale manier in het Verenigd Koninkrijk aankomt, kan je meteen worden gedetineerd en uitgezet. Removed back to your country if it's safe, or to a safe country, a safe third country like Rwanda. Waarheen? Naar het land waar je vandaan komt. Of naar een ander land waar de Britse regering uitgezette asielzoekers naartoe wil gaan deporteren. Rwanda. And that is precisely what this bill will do. That is how we will stop the boats. Afgelopen zomer werd zo'n uitzettingsvlucht naar Rwanda geblokkeerd door een rechter in Straatsburg. Die zei dat het illegaal was volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. I'm Sami from Iran. 21 years old. I left my country 4 years ago. De vader van Sami zat in dat vliegtuig. Bijna 4 jaar geleden verliet hij samen met zijn vader Iran. Dat had met hun christelijke geloof te maken. The UK, the Europe, to feel safe, and now the government wants to send some refugees and asylum seekers to Rwanda. Zijn vader kwam net 2 weken later in Engeland aan en werd tot grote schrik op die eerste Rwanda-vlucht gezet. I was really shocked and I was really scared and I was calling to everyone I know, but I think we were lucky that the main high European court got involved and stopped it. Volgens vluchtelingenorganisaties schendt het Rwanda-plan internationaal recht. Er is ontzettend veel kritiek op. I think it's not fair because I've experienced that. My father was one of them and I really know how it feels to see your family or apart, separated in the world. Your dad is somewhere, your mom is somewhere, and they're all waiting for good news. And suddenly you hear that your father is going to be sent. Maar ondanks de juridische en politieke obstakels zegt de Britse regering dat de eerste uitzettingsvlucht naar Rwanda deze zomer alweer kan gaan plaatsvinden. Of de vader van Sammy nog steeds op die lijst staat, is onduidelijk. We really don't know. You never know what is next and what is happening. Because it's the government that deciding for us. Sammy maakt zich zorgen om zijn vader, die de gebeurtenissen afwacht in een centrum aan de andere kant van het land. His fear is to be sent to Rwanda and it's the government that deciding for us. I can only say I hope that he's not gonna be sent. Hij hoopt dat zijn vader niet naar Rwanda wordt gestuurd. De 21-jarige vluchteling Sammy uit Iran. In een bijdrage van correspondent Fleur Launsbach. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is een stuk drukker dan anders door het slechte weer. De files zijn langer dan anders daardoor. En in het noorden, westen en midden van het land moet je ook rekening houden met plaatselijke gladheid door natte sneeuw. Er staat nu een flinke file op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk bij Sneek. Het oponthoud is daar een half uur. En er is meer nieuws. In Heerlen hebben schoonmakers in een flat het lichaam gevonden van een vrouw die al een paar weken werd vermist. Zowel de politie als de brandweer zouden eerder ook al in die flat hebben gezocht en toen niks hebben gevonden, schrijft de Limburger. Schoonmakers waren ingehuurd door de zoon van de vrouw van 77. Zij vonden haar lichaam in de woonkamer. De politie bevestigt het verhaal en zegt dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Het cruiseschip in Velzen, waar 1200 asielzoekers op kunnen worden opgevangen, moet waarschijnlijk per half april weg. Het gemeentebestuur heeft dat besloten na een raadpleging onder de inwoners, meldt NH Nieuws. Daaruit bleek dat bijna 60% tegen een langer verblijf van het opvangschip is. Mogelijk komt er wel een kleiner schip waar minder mensen op kunnen worden opgevangen. En ruim 30% van de mensen die naar de sportschool gaan, doet dat met de auto. En daardoor zijn ze verantwoordelijk voor 1,3 miljoen ton CO2. Dat is een paar procent van de totale CO2-uitstoot van personenvervoer per jaar. Terwijl de sportschool vaak binnen 5 kilometer van huis ligt. NOC, NSF, de KNVB en het ministerie willen gaan stimuleren dat sporters vaker de fiets pakken. Baby. Sly and the Family Stone. De schietpartij bij de Jehovah's Getuigen in Hamburg gisteravond had nog veel slechter kunnen aflopen als de politie er niet zo snel was geweest, zei de politie zelf vanmiddag. 7 mensen werden doodgeschoten en de dader pleegde daarna zelfmoord. Duitsland-correspondent Wouter Zwart, ja, hoe snel was de politie daar? Heel snel. Om 8:45 gisteravond kwamen er heel veel alarmtelefoontjes binnen. 8:08 waren er al de eerste agenten. Weer 1 minuut later was er een speciale antiterrorisme-eenheid. En die ging vervolgens binnen 2 minuten zwaar bewapend het gebouw in. Weten we inmiddels wat zich daar nou binnen bij de Jehovah's Getuigen heeft afgespeeld? Ja, een stuk meer dan vanmorgen. De dader had een raam kapotgeschoten. Hij is daardoor naar binnen gekomen. Hij had even daarvoor al op een parkeerterrein op een vrouw geschoten in een auto. Die kon ontvluchten. Hij heeft binnen vervolgens 10 schoten gelost. Toen de politie aankwam, vluchtte hij meteen weg. Hij vluchtte naar boven en schoot zichzelf daar dood. Maar daarvoor had hij dus al 6 dodelijke slachtoffers gemaakt. 8 mensen verwond, onder wie ook heel treurig een zwangere vrouw. Die heeft het overleefd, maar de ongeboren baby is ook gestorven. Nou zei je net, 21:04 kwam het eerste alarmtelefoontje. 21:08 was de politie er. Hoe konden ze daar zo snel zijn? Sinds een paar jaar, 2020 meen ik, heeft Hamburg 2 antiterreureenheden die eigenlijk voortdurend onderweg zijn in de stad. Gisteravond waren ze eigenlijk op de weg terug al naar hun dienst, toen dat alarm binnenkwam. En ja, ze bleken heel dicht in de buurt te zijn. En deze eenheden zijn natuurlijk zwaar bewapend, hebben beschermende uniformen aan. Dus daardoor konden ze ook heel snel dat gebouw ook binnen, waar op dat moment natuurlijk nog volop geschoten werd. En ja, in alle andere omstandigheden had dat natuurlijk echt veel langer geduurd. Dus in die zin hebben ze echt, zeker als je kijkt naar de honderden patronen die deze dader bij zich had, ja, het had het echt veel en veel erger kunnen zijn. Hebben ze echt erger voorkomen. En wat weten we nu over de dader? Het is een 35-jarige man, een Duitser. Hij heette Philip F. Hij was zelf lang lid van de Jehovah's Getuigen, van die gemeenschap dus. Hij is daar 1,5 jaar geleden uitgestapt, op onprettige wijze, zo wordt gemeld. Het is niet helemaal duidelijk of hij zelf boos is weggegaan of dat hij ook uit de gemeenschap is gezet. 2 maanden geleden, dat is wel interessant, kreeg de politie een anonieme tip over hem binnen. Dat hij namelijk psychisch in de war zou zijn en haat koesterde tegen onder meer de Jehovah's en ook tegen zijn werkgever. En wat is er gedaan met die tip? De politie is toen even later in februari onaangekondigd bij hem op bezoek gegaan. Vooral ook omdat hij een sportvergunning had voor een handvuurwapen. De politie is toen bij hem onaangekondigd langs gegaan. Heeft toen gecontroleerd en ook geconcludeerd dat hij zich eigenlijk gewoon netjes aan de veiligheidsvoorschriften hield. Dus hij had een wapenkluis en zo. Hij hield wapens en munitie ook gescheiden. Er waren ook geen honderden patronen in huis, zoals de politie ze nu na de daad heeft gevonden. Dus ja, er waren geen zorgwekkende situaties geconcludeerd. Ook al zijn er wel, dat zeg ik ook bij, berichten dat dit soort ambtenaren die controlebezoeken doen, dat die niet per se echt gespecialiseerd zijn in het herkennen van mentale problemen bij burgers. Dus ja, daar zal nog wel even over gesproken worden, denk ik. Dankjewel, Duitsland-correspondent Wouter Zwart. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het afgelopen weekend sloten landen een verdrag om de oceaan te beschermen. Bijvoorbeeld tegen plasticvervuiling. Nou, zo'n verdrag moet er ook komen voor de ruimte, schrijven wetenschappers in het blad Science. Want daar zweven steeds grotere hoeveelheden ruimtepuin rond. Marco Langbroek, goedemiddag. Goedemiddag. Docent bent u bij lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft. Want hoe groot is het ruimtepuinprobleem? Vrij groot. Er zweeft gewoon heel veel afval rond. Er worden zo'n 25.000 objecten getrackt die groter zijn dan pakweg een pingpongbal. 25.000? Ja, maar dat is maar het tipje van de ijsberg. Want er zijn miljoenen objecten die veel kleiner zijn, van een paar millimeter of in die orde van grootte. En wat is dat dan voor spul? Het is allemaal afval van lanceringen. Dus als een satelliet gelanceerd is, dan komt die satelliet in de ruimte. Na een tijdje houdt hij ermee op. Maar er komen ook onderdelen van de raket die is gebruikt om de satelliet lanceren komen in de ruimte. En een heleboel van dat materiaal blijft rondzweven. Soms valt het uit elkaar door allerlei oorzaken. En zo krijg je steeds meer afval dat baantjes om de aarde draait. Ja, en wat zijn de gevolgen daarvan? Die gevolgen kunnen groot zijn. De hoeveelheid afval begint nu dusdanig toe te nemen dat het ook echt een zorg aan het worden is. Het risico is natuurlijk dat er botsingen gaan optreden in de ruimte. En dat is iets wat je wil voorkomen. Want we zijn als maatschappij heel erg afhankelijk geworden van de ruimte, zonder dat veel mensen dat beseffen. Voor wat voor dingen dan? Voor een heleboel dingen. Zeker een logistiek land als Nederland. Als het gaat om communicatie, navigatie, het nauwkeurig afstemmen van allerlei processen. Dat gaat heel vaak met satelliettechnologie. En ja, wat kan je eraan doen? Hele goede vraag. Voor een belangrijk deel van wat er al zweeft kun je er heel weinig aan doen. Er wordt gewerkt aan allerlei technieken om ruimteafval te gaan verwijderen. Maar daar zit een hoop haken en ogen aan. Technische, juridische, politieke, noem maar op. Een soort opruimmissies. Ja, een soort afvalwagens voor in de ruimte, zeg ja, maar. Ja. Ja. Het beste wat je kunt doen, of wat ook echt hoog nodig is nu, is om met wetgeving, met regelgeving, gewoon paal en perk gaan stellen aan wat er de ruimte in gaat en wat er vervolgens, wat je doet met dat materiaal. En je ziet bijvoorbeeld dat er een roep is nu om regels, dat er internationaal wetgeving komt, dat bijvoorbeeld rakettrappen die gebruikt zijn voor een lancering naar lage banen, dat die weer terug moet keren naar de aarde, om een voorbeeld te geven. Ja. En bijvoorbeeld recent heeft de Amerikaanse regering een besluit genomen dat iedere satelliet die gelanceerd wordt in een lage baan in principe niet meer dan 5 jaar nadat hij ophoudt met werken nog rondjes moet blijven draaien en na die 5 jaar echt terug moet keren in de dampkring. Voorheen was dat 25 jaar. Dat klinkt eigenlijk best wel logisch, toch? Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Het klinkt heel logisch. En heel lang is dit probleem van ruimteafval niet gezien. En was het ook nog niet zo groot, omdat het aantal lanceringen niet heel groot was. Maar het laatste decennium, de laatste 15 jaar, is het aantal lanceringen enorm toegenomen. En zeker de laatste jaren. En dat heeft dat hele probleem van ruimteafval gecreëerd. Daarnaast zijn er over de loop van de tijd een aantal dingen gebeurd. Zoals bijvoorbeeld antisatelliettesten in de ruimte die een heleboel afval hebben gecreëerd. En dat heeft dat hele afvalprobleem eigenlijk naar voren gebracht. En eigenlijk lopen we een beetje achter de fanfare aan nu als het gaat om maatregelen. En nu pleiten wetenschappers dus voor een ruimteverdrag. Hoe realistisch is dat? Het gaat op een gegeven moment denk ik komen, maar het gaat lang duren. En dat zie je ook nu met het verdrag dat voor de oceanen is gesloten. Dat heeft geloof ik zo'n 15 jaar of meer geduurd. Ik vrees dat hier ook gaat gebeuren, ook omdat de belangen in de ruimte heel groot zijn. Het is heel goed dat die roeper is om internationale wetgeving via de VN. Mm-hmm. Maar het is ook van heel groot belang dat er nationale wetgeving komt bij landen zelf. Ja, en intussen blijven er maar spullen de ruimte ingaan. Ja, het is gelukkig wel zo dat een toenemend aantal lanceerbedrijven zich hier ook wel van bewust is en daar bewuster mee omgaat. En dan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat als er een satelliet is gelanceerd, dat de laatste rakettrap daarvan, van die lancering, dat die niet rondjes blijft draaien, maar dat die met een doelgericht commando weer terug naar de aarde wordt gestuurd. Met je spullen achter je opruimen eigenlijk. Ja. Ja. Dank Marco Langbroek, docent bij lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 5:30. Tijd voor het nieuws. Katrien Straatman. Veel woningcorporaties zijn kritisch over de woondeals die minister De Jonge verspreid over het land heeft gesloten. De afspraken zijn vrijblijvend en niet concreet genoeg, zeggen ze. Zo ontbreekt in veel gevallen de bouwlocatie en de financiële onderbouwing. Premier Rutte heeft achteraf spijt van zijn eerste reactie op het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning. Na de presentatie reageerde hij kort en zei hij dat het rapport eerst moest lezen. Op zijn wekelijkse persconferentie noemde Rutte vanmiddag de conclusies in het rapport hard en pijnlijk. De kans is groot dat het passagiersschip in Velsen-Noord met 1000 asielzoekers over een maand weg moet. Uit een enquête onder inwoners blijkt dat een grote meerderheid wil dat het schip vertrekt, zoals was beloofd. Donderdag is er nog een vergadering van de gemeenteraad. Daarna neemt BMW een beslissing. En de Vlaamse regering is het eens geworden over het stikstofbeleid. Deze week dreigt een regeringscrisis omdat de 3 coalitiepartijen het maar niet eens konden worden. Nu hebben de partijen alsnog een compromis bereikt over de uitstoot van agrarische bedrijven en de industrie. Bianca Damink, hoe is het met de sneeuwdrukte op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk, want door dat weer rijdt het op heel veel plaatsen langzaam. De meeste vertraging is er nu in het midden van het land. En in het noorden, westen en midden moet je ook rekening houden met plaatselijke gladheid door sneeuw of natte sneeuw. Er staat een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer heb je een 30 minuten vertraging. In het noorden van het land heb je ook een 30 minuten oponthoud bij Sneek op de A7, Heerenveen richting de Afsluitdijk. Op de A27 van Almere naar Gorkum is de vertraging ook een 30 minuten tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En wat opvalt is de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Daar is de Vlakentunnel momenteel dicht door een spoedreparatie. Hoe lang dat gaat duren, dat is nog niet bekend. Het verkeer wordt intussen omgeleid richting Bergen op Zoom via de route U15. Ja, Gerrit Hiemstra, blijft het zo sneeuwen? Nou, dat duurt nog wel eventjes. Het is wel langzaam maar zeker wat aan het wegtrekken naar het oosten toe. Dus in het westen, daar is het eigenlijk al droog aan het worden. Maar dat betekent nog niet dat we van de winterse perikelen af zijn. Want als het neerslaggebied 1 keer weggetrokken is, dan krijgen we te maken met opklaringen. Er kunnen ook nog een paar sneeuwbuitjes tussendoor zitten vanavond en ook vannacht, begin van de nacht. En bij die opklaringen kan het heel snel afkoelen tot onder het vriespunt. En dan krijg je gladheid. Ja. Ja, dus de kans op gladheid is echt serieus aanwezig vanavond en ook de hele nacht. Er wordt ongetwijfeld gestrooid, maar het duurt natuurlijk een tijdje. Hè, want je kunt als het regent of sneeuwt, kun je niet strooien. Want dan, ja, dan verdwijnt het heel snel weer van de weg af, het zout. Dus je moet eventjes wachten. Maar ja, in de tussentijd kan het dus overal echt spekglad worden. Goed dus, opletten dus als je de weg op gaat. Ja. Want uiteindelijk krijgen we vannacht minimumtemperaturen van -2 tot plaatselijk -6. Dat komt natuurlijk door die opklaring, ook omdat de wind afneemt. En morgen hebben we dan een winterse start met ook morgenochtend nog steeds kans op gladheid. Dus het blijft oppassen. Het is dan wel droog, er zijn ook zonnige perioden en het blijft dan overdag ook zo. Dus geregeld zon, er is weinig wind, dus best wel aangenaam weer. Mm-hmm. Uiteindelijk wordt het 1 graad of 6 als maximumtemperatuur. Nou, zondag is het 's ochtends bewolkt met af en toe wat regen of ook dan zelfs nog een beetje kans op natte sneeuw in het begin. 's Middags wordt het droog, het wordt zo'n 6 tot 12 graden. En na het weekend, ja, dan wordt het echt weer wisselvallig weer. Stuk zachter, regen en wind. Dan zijn we die sneeuw waarschijnlijk alweer vergeten. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl, zet zaken voor jou in beweging. Kom naar de Cabaretclub, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/ah2go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. In Brabant mag niks meer worden gebouwd als dat leidt tot meer stikstofneerslag. De natuur staat er te slecht voor en moet herstellen. Brabant is de eerste provincie die dit besluit. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de woningbouw. Verslaggever Nick Wouters was in Teteringen, dat is bij Breda, waar ze voorlopig niet mogen bouwen. Het is hier nu nog vrij stil bij dit weiland in Teteringen. Enorm weiland, schapen in de vechter. Maar hier zouden over een jaar of twee volop vrachtwagens moeten rondrijden met bouwmaterialen voor een nieuwe wijk. 550 woningen zouden er komen, maar die komen er voorlopig niet. Er komt te veel stikstof vrij bij dit project. Totaal zijn er 100 projecten die niet doorgaan. Het gaat dan vooral om agrarische bedrijven die willen uitbreiden, of om bedrijven die nieuwe kantoren willen bouwen. Maar ook om 2 woningbouwprojecten. Ja, en hier in Teteringen is er dus eentje van die niet doorgaat. De meneer is hier de hond aan het uitlaten. Kijk nu nog uit op de schapen en enorme grasvlakte. Ja, mooi. Ja. Dat is steeds mooi. Ik bedoel, ik heb het 30 jaar geleden gekocht en met de restrictie toen al dat de plannen in de koelkast lagen. Toen dus, al? Ja, toen al. Dus men zei van ja, we kunnen niks garanderen. Men kan gaan bouwen. Maar 30 jaar geleden. Dus, ja, en u weet dat er plannen zijn om hier 550 woningen neer te zetten. Dat klopt. Ik ben van de plannen op de hoogte. Ik ben bij de informatieavonden geweest. En heeft u ook het laatste nieuws gehoord over dit project? Ja, dat het wederom uitgesteld is tot 2025 in verband met de stikstofproblematiek. De oplossing is er 1, 2, 3 niet, denk ik. Vindt u dat goed nieuws dat het uitstelt? Nee, kijk, ik heb zelf ook kinderen. En gelukkig hebben ze allebei een huis kunnen kopen. Er moet een huis bij komen, dat begrijp ik ook. Nou ja, mijn eerste gedachte was, ja, dit is wel echt balen. Hè? Want dit betekent in ieder geval niet dat we door kunnen gaan op de manier zoals we dat gepland hadden. We staan op het punt om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de ontwikkelaar. We staan op het punt om met het ontwerpbestemmingsplan naar buiten te gaan. En nou ja, daarvan is nu een beetje de vraag, ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Daan Kwaars is het, van de VVD-wethouder in Breda. Heel goed. En u gaat hierover. Ja. Nou, wat ik vorige week hoorde is dat de provincie heeft aangegeven... nou luister, voor dit project moeten we extern salderen. Op een andere locatie compenseren wat we hier aan stikstof doen. Dat mocht tot dat moment. Vrijdag heeft de provincie aangegeven, nou dat willen we niet meer. En dat betekent dat dit project ongelooflijk in de vertraging gaat komen. Wat betekent dit nou voor het woningtekort in Breda? Want er zijn heel veel mensen op zoek naar een woning, ook hier in de regio. Voor een sociale huurwoning moet je 6,5 jaar op de wachtlijst staan. Ja, nou ja, de enige mogelijkheid om dat te verkorten is bijbouwen. Dus dit heeft er vooral tot gevolg niet alleen sociale huurwoningen... maar ook middelduur en vrije sectorwoningen. Vooral tot gevolg dat het langer duurt voordat mensen die die woning zoeken... ook daadwerkelijk die woning krijgen. Dus ja, dat is natuurlijk wel het slechte nieuws van vandaag. 2026 zou hier de eerste woning in gebruik worden genomen. Wat denkt u nu? Als u een voorspelling moet doen? Nee, ik heb geen glazen bol, dus ik durf niet aan voorspellingen. Ik weet ook helemaal niet welk hoofdstuk er in het stikstofdossier... zomaar volgende week weer op tafel komt. Maar dat het langer gaat duren, dat is me wel helder, ja. Ik hoorde van een buurtbewoner hier die 30 jaar geleden was komen wonen... dat er toen al sprake was van... ja, ooit gaat er op dit weiland voor uw deur gebouwd worden. Het duurt nog iets langer. En waarom neemt Brabant dit ingrijpende besluit? En betekent dit dat andere provincies gaan volgen? Vlak voor de uitzending sprak ik Ralf Rins, omgevingsrechtdeskundige van Tilburg University. En ik vroeg hem hoe Brabant bij zo'n bouwblokkade is gekomen. Ja, Brabant heeft een zogenoemde natuurdoelanalyse laten opstellen voor de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. En daar zijn alle provincies mee bezig. En uit die natuurdoelanalyses is gebleken dat het dus op dit moment heel slecht gaat met de natuur in Brabant. En dan moet je op grond van de Europese habitatrichtlijn moet je dan eigenlijk lef tonen. En dan moet je zeggen van ja, als het slecht gaat met de natuur, hè, de natuurkwaliteit mag niet verslechteren. Ja, dan moet je dus bijvoorbeeld zo'n drastische maatregel als zo'n tijdelijke vergunningenstop moet je dan afkondigen. Want zo voorkom je dat die kwaliteit er verder op achteruit gaat. Want een natuurdoelenanalyse is dat je eigenlijk kijkt van waar willen we over zoveel jaar staan met de natuur en waar staan we nu en wat is daarvoor nodig? Ja, precies. Hè. Dus zo'n natuurdoelanalyse die brengt dus in zicht wat de huidige staat is van de natuur. Hè. Hoe goed gaat het met de natuur of hoe slecht gaat het met de natuur? En wat is nodig om uiteindelijk te zorgen dat die natuur behouden blijft? En in veel gevallen moet ook de natuurkwaliteit verbeteren. En wat is daar dan voor nodig? Hè? Welke maatregelen moeten daarvoor getroffen worden? En in Brabant is dus nodig dat er geen stikstof meer wordt uitgestoten? In ieder geval voorlopig mag er dus geen stikstofdepositie, hè, neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden bijkomen. Ja, omdat het blijkbaar dus al te slecht gaat met de natuur. De kwaliteit van de natuur is aan het verslechteren. En denkt u dat er meer provincies met zo'n blokkade gaan komen? Nou, dat is op zich moeilijk te voorspellen. Het hangt aan de ene kant af van de staat van de natuur in andere provincies. Dus hoe goed of hoe slecht gaat het met de natuur in andere provincies? Nou ja, waarschijnlijk zullen daar ook Natura 2000 gebieden zijn waar het behoorlijk slecht mee gaat. Dat is wel de verwachting. Dat is in ieder geval de ene kant van de medaille. Maar het vergt ook wel politieke moed om uiteindelijk zo'n drastisch besluit te nemen als dat uiteindelijk gedeputeerde staten van Brabant hebben genomen. Ja, en dus op zich zou het denk ik logisch zijn als andere provincies met vergelijkbare kwaliteitsproblemen in ieder geval ook zeggen geen vergunningen meer voorlopig. Maar dat is natuurlijk ook wel even wat politiek natuurlijk gevoelig ligt. Ja, want hoe groot zou de impact zijn als meer provincies tot zo'n blokkade besluiten? Nou ja, de impact is dat het dan nog moeilijker wordt om uit de stikstofcrisis te komen. In ieder geval in die zin, hè, dat het nog moeilijker wordt of überhaupt niet meer mogelijk is om vergunningen te krijgen, natuurvergunningen te krijgen voor ontwikkelingen die tot een klein beetje extra stikstofdepositie leiden. Het is nu al sinds 4 jaar ongeveer, hè, dus sinds de Raad van State een streep heeft gehaald door het programma aanpak stikstof, is het al verdomd lastig om vergunningen te krijgen voor ontwikkelingen die tot stikstofdepositie toename leiden. Nu dus in Brabant worden überhaupt geen vergunningen meer verleend in dat soort gevallen. Als andere provincies ook daartoe gaan besluiten, dan komt het land nog veel verder op slot te zitten dan het al de afgelopen pak een beetje 4 jaar zit. Ja, en hoe komen we daar weer uit in Brabant bijvoorbeeld? Wanneer kan er wel weer gebouwd worden? Hoe lang deze tijdelijke vergunningstop precies gaat duren, dat valt ook moeilijk te voorspellen. Het hangt aan de ene kant af van hoe slecht het precies gaat met de natuur. En aan de andere kant gaat het ook om hoe snel maatregelen kunnen worden bedacht om uiteindelijk die verslechtering weer te stoppen. Om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat met de natuur. En daartoe zullen dus aan de ene kant bronmaatregelen moeten worden getroffen. Ja, dus maatregelen die tot een vermindering van de stikstofemissie en ook de stikstofdepositie leiden. Mm-hmm. Ja, dus denk bijvoorbeeld aan het uitkopen van piekbelasters. Mm-hmm. En dus nou ja, er wordt nu al een hele tijd gesproken over het uitkopen van boeren of het aanpakken van investeerde bedrijven die tot veel stikstofdepositie leiden. Nou ja, daar kun je winst mee behalen doordat je dan die stikstofdeposities daarvan naar beneden brengt. Maar je moet ook denken aan het treffen van maatregelen in de natuur zelf. Hè? Dus natuurmaatregelen die daadwerkelijk zorgen voor het verbeteren van de natuurkwaliteit. Wat zijn dat dan voor maatregelen? Ja, dan zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om hydrologische maatregelen. Hè? Dus maatregelen die voor een betere ontwatering van het Natura 2000-gebied leiden. Ja, en dat soort maatregelen, het nadeel daarvan is dat het best wel lang duurt voordat de positieve effecten daarvan zichtbaar zijn in de praktijk. Hè? Dus eerst moet dan die maatregelen worden bedacht. Die maatregelen moeten daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dan is het nog even een tijd wachten totdat de positieve effecten in het veld kunnen worden geconstateerd. Ja. En zodra die positieve effecten kunnen worden geconstateerd, ja, dan pas kun je daadwerkelijk zeggen, en nu is het weer de goede kant op wat gaan en nu kunnen we eventueel die vergunningenstop loslaten. Ralf Rins was dat, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan Tilburg University. Bianca Damink, waar is het druk? Het is voornamelijk druk in het midden van het land. Daar staan de langste files, heeft ook te maken met de sneeuw en de regen. En daardoor is het ook plaatselijk glad in het noorden, westen en midden van het land. Dus daar moet het verkeer ook rekening mee houden. Wat opvalt is ook de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom, want de Vlakentunnel is dicht. Dat komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt omgeleid richting Bergen-op-Zoom via de route U15. De politie heeft Duitse waterkanonnen klaarstaan, mochten er morgen rellen uitbreken bij protesten in Den Haag. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion demonstreert morgen op de A12 in Den Haag en boerenorganisatie Farmers Defence Force in het Zuiderpark. De waterkanonnen zijn geleend van Duitsland omdat de Nederlandse politie geen inzetbare kanonnen heeft. Die worden op het moment aangeschaft. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love. Can I get it right now? Can I get it right now? just come and get it? Adele in Nieuws & Co, Can I Get It? Voor starters wordt het, mede door de snel oplopende rente, alleen maar moeilijker om een huis te kopen. In Den Haag zetten vanmiddag jonge Nederlanders die op zoek zijn naar een woning tentjes op, met een oproep aan het kabinet om snel betaalbare huizen mogelijk te maken. Verslaggever Christian Pauwen sprak met deelnemers aan de actie. In de stromende regen op het Langervoorhout in Den Haag worden tentjes opgezet. Sneeuw inmiddels zelfs, geloof ik. Wat hopen jullie hier te bereiken vandaag? Nou ja, dat de overheid iets gaat doen natuurlijk. Aan dat starters beter betaalbare woningen kunnen krijgen in plaats van dat ze alleen maar duurder worden. Want anders kunnen we niet een begin maken natuurlijk. Anders blijf je duur huren in plaats van dat je een hypotheek mag. Wat, jij huurt nu ook duur? Ik huur nog, ja. Ik studeer ook nog, maar ik ben binnenkort klaar. Dus dan wil ik ook voor een huis gaan kijken om te kopen. Dus, maar dat lijkt me vrij lastig momenteel ook, met de hoge rentes ook. Ja, en studieschuld maakt het ook nog eens. Ja. Ja. Tent staat inmiddels. Ja. Waarom is deze zak, ik zie een grote zwarte zak. Haringen kunnen niet. Oké. Die weg, dus zandzakken. Toch een beetje creatief zijn met kamperen zo in de stad. Ja. Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis. Barre bedoeling hier zo. Ja, het weer is een barre bedoeling, maar dat weerspiegelt misschien wel de situatie op de woningmarkt voor de starters. Vandaag bieden we een petitie aan de minister Hugo de Jonge, waarin we hem oproepen om de situatie voor starters op de woningmarkt te verbeteren. En concreet betekent dit dat wij vinden dat hij van de woningen die er de komende jaren gebouwd gaan worden, minimaal 10.000 betaalbaar moeten zijn, maar dan ook echt betaalbaar, zodat de starters die kunnen veroorloven. Kan ik er even bij jullie tent komen zitten? Met z'n drieën zelfs? Ja, met z'n drieën. Ja. Sigaretje, biertje erbij? Ja, zoals het thuis zou moeten zijn. Maar een huis krijgen we natuurlijk niet. Wij willen allemaal gaan studeren. En zelfs dan kan je geen huis vinden. Huren dan? Ja, huren dan. Maar is het te duur? Ja, al ga je naar Amsterdam in zo'n €900 in de maand kwijt. Probeer je een tukje te doen in je tent? Of, ik probeerde me om te draaien, maar dat lukte niet. Hoe is de grond hier? Kan je hier een beetje te kamperen op het Langervoorhout of niet? Ja, lekker joh. Ja, dat kan makkelijk. Waarom niet? Waarom staan jullie hier vandaag? Ik heb nog geen huis. Ja, lullig dat is, hè? Dat is heel vervelend. Ja, klopt. Ik ben 30 en ik woon nog bij mijn ouders en ik kan geen huis kopen. Ja. En je werkt al? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, maar het lukt gewoon niet om ertussen te komen? Nee, het lukt niet. Nee. Maar hoe lang ben je al op zoek? Zeker 5 jaar. Fijn dat u een paraplu heeft, minister de Jonge. Wat is uw boodschap aan de starters die hier in de natte sneeuw staan en geen huis kunnen krijgen? Nou, dat ze echt hun stem moeten laten horen. Want wat we overal zien eigenlijk in heel Nederland, daar waar bouwinitiatieven zijn, zien we dat er meteen heel veel mensen in de pen klimmen die daar liever natuurlijk niet gebouwd zouden willen hebben. En dan zeggen ze, ja, we begrijpen best dat er woningnood is, maar niet hier, niet in mijn achtertuin. En dat komt omdat we die stem van de woningzoekende eigenlijk veel te weinig horen. En het recht op uitzicht is natuurlijk niet belangrijker dan het recht op een woning. Dus laat je stem horen. Het woningtekort lijkt alleen maar toe te nemen de komende jaren. Hoe is het kabinet van plan om dat tijd te keren? We hebben met elkaar een geweldige opdracht. En natuurlijk, je moet realistisch zijn. Die opdracht is alleen maar groter geworden. En die opdracht is ook alleen maar moeilijker geworden om waar te maken. Met name vanwege de stijgende rentes. En met name vanwege de stijgende bouwkosten. Maar weet je, in cynisme kun je niet wonen. Je zult met elkaar alles op alles moeten zetten om die opdracht waar te maken. Niemand kan het zich veroorloven om nu hier tegen deze starters te zeggen, het is allemaal zo moeilijk, dan maar niet. Wordt hier ook alweer een tentje opgevouwen? Jullie zijn alweer aan het inpakken. Het is mooi geweest. Nou, mooi geweest. Het is nooit mooi geweest. Nee, dat is niet waar. Nee, ja, het is wel een beetje mooi geweest. Weer werkt ook niet echt mee, hè? Nee, oké. Okay. Nou, we zijn al bijna klaar met de studie. En eigenlijk is het idee, tenminste het normaal idee, is dan dat je dan een baan krijgt en zo een beetje kapitaal gaat opbouwen natuurlijk. Nou ja, kijk, misschien hebben wij het nog wel makkelijker dan een ander, aangezien we allebei zo meteen de studie hebben afgerond. En als het goed is dan een leuke baan eraan overhouden. Op die manier een beetje inkomen ook. En dan op zo'n manier misschien ooit, als de studieschuld het toelaat, een hypotheek kunnen krijgen. En dan ooit misschien, hè? Gaat die hypotheek genoeg zijn, is de vraag. Dat is de grote vraag natuurlijk. Al dus bezorgde woningzoekenden die vanmiddag actie voerden in de stromende regen. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Het is vrijdag en dan komt er nieuwe muziek uit. Deze week kies ik voor een liedje van Spinvis. Wie zag het licht? Met speciale aandacht alsjeblieft voor de baspartij. En dat is mijn broer, Jan Teertstra. Het nieuwe 7e album van Spinvis verschijnt op 7 april. 4. Vorig weekend raakte Dennis Schouten van YouTube-show Roddelpraat gewond aan zijn gezicht toen hij naar eigen zeggen zonder aanleiding werd aangevallen. Hij stopte even met het programma. Heeft hij het moeilijk mee, hij hield het dan ook niet droog. Maar op medeleven van Boef, de rapper, hoeft hij niet te rekenen. Als je kan lachen, moet je ook incasseren. En dat is waarom ik lach. Geweld keur ik af. Maar ik lach zeker, zeker als ik jou zie janken, grap. 3. Wandel je met de hond in de bossen bij Almere, dan moet je die volgende week aanlijnen. Het broedseizoen begint en de boetes zijn flink. Voor de mensen die hun hond netjes aan de lijn houden, heeft boswachter Amy Zeeman iets lekkers. Something nice for the dogs. Ja, dat is wat we graag willen, inderdaad. Vooral hier in het Kathedralenbos, waar de hond eigenlijk het hele jaar door aan de lijn hoort. 2. Volendam kennen we van de palingsound. Jan Smit is een van de bekendste vertolkers daarvan. Hij is ook voorzitter van voetbalclub FC Volendam. En daar liep een discussie tussen het bestuur en de raad van commissarissen hoog op toen hij nog een talent van het dorp voor het voetlicht bracht. Ook vanavond zijn er mensen hier aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune en vooral achter iemands rug om mensen beschadigen en zit liefst nog lachend een dolk in diezelfde rug te steken. Daar is dit dorp pas echt goed in. Sportief doet de club het niet eens zo slecht. Ze staan 14e in de Eredivisie. 1. In de Rotterdamse haven zijn uithalers actief. Jonge mannen die tegen een bedrag drugs uit een container halen. De politie en de gemeente zijn een pilot gestart. Cocaine Collectors, Coco. Met VR-brillen proberen ze kwetsbare jongeren op scholen in Rotterdam-Zuid te behoeden voor een leven als drugsuithaler door de risico's te benoemen. Niemand is meer veilig. Jij bent niet meer veilig, hè? Je broertje is niet meer veilig, je zusje is niet meer veilig, je ma is ook niet meer veilig, man, bro. En het leidt volgens deze deelnemende jongeren maar tot één zeker einde. Ja, uiteindelijk ga je dood. En die heftige ervaring moet jongeren afschrikken. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag, dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Kiezingen en luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag ABN AMRO. Door alle kosten en prijsstijgingen overzie ik de financiële situatie van mijn bedrijf niet zo goed. Hebben jullie tips? Goed dat je aan de bel trekt. Overzicht houden in deze onvoorspelbare tijden kan knap lastig zijn. Daarom bieden we hulp aan ondernemers om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van News & Co. Na een dag van overleggen op de Frans-Britse top in Parijs hebben president Macron en premier Sunak een persconferentie gegeven. Onze correspondent Arjan van der Horst heeft meegekeken. Nu is het NOS-journaal met Katrien Straatman. Veel woningcorporaties zijn kritisch over de woondeals die minister De Jonge verspreid over het land heeft gesloten. De afspraken zijn te vrijblijvend en niet concreet genoeg, zeggen ze. Zo ontbreken in veel gevallen bouwlocaties en is onduidelijk hoe de plannen betaald moeten worden. Alle corporaties zijn het wel eens met de ambitie van De Jonge om tot en met 2030 ruim 900.000 woningen te bouwen. Ook sluiten ze zich aan bij de eis dat 30% van de huizen uit sociale huur moet bestaan. Het kabinet schrapt de allerlaatste coronamaatregelen. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft na de ministerraad bekendgemaakt dat het advies van het Outbreak Management Team wordt overgenomen. Dat betekent dat mensen bij klachten niet meer thuis hoeven te blijven en geen zelftest meer hoeven te doen. Toch is corona niet verdwenen, benadrukt Kuipers. Helaas is het een blijvend virus. Dat betekent ook onveranderd dat er mensen besmet raken. Het is ook nog steeds zo dat sommige mensen, en zeker degene met een kwetsbare gezondheid, een risico hebben dat ze er ernstiger ziek van worden. De OMT ziet corona niet langer als een pandemie, maar als een virus dat bij het dagelijks leven hoort, zoals dat ook voor de griep geldt. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het stikstofbeleid. Deze week dreigde een regeringscrisis omdat de drie coalitiepartijen het maar niet eens konden worden. Nu is er alsnog een compromis bereikt over de uitstoot van agrarische bedrijven en de industrie. Premier Rutte heeft spijt, zegt hij, van zijn eerste reactie op het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning. Na de presentatie reageerde hij kort en zei hij dat hij het rapport eerst nog moest lezen. Rutte noemde vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie de conclusies in het rapport hard en pijnlijk. En de man die gisteren in Hamburg in een gebedshuis van de Jehova's getuigen 7 mensen doodschoot en daarna zichzelf, was eerder lid van die gemeenschap. De man was 35 jaar en had een wapenvergunning. De politie denkt niet dat hij een terroristisch motief had. De Franse president Macron en de Britse premier Sunak hebben na een ontmoeting in Parijs gezegd dat ze weer intensief gaan samenwerken, onder meer op het gebied van migratie. Vorig jaar maakten 45.000 migranten de oversteek vanaf de Franse kust naar Groot-Brittannië. En daarover zijn nieuwe afspraken gemaakt, zegt correspondent Arjen van der Horst. Frankrijk krijgt van de Britse regering nog eens 540 miljoen euro om dit probleem aan te pakken. Dat is bovenop de 330 miljoen euro die de Fransen de afgelopen jaren al ontvingen. Zo komt er een nieuw detentiecentrum in Noord-Frankrijk en ook een gezamenlijk commandocentrum. En het geld is ook vooral bedoeld om extra Franse patrouilles langs de kust te financieren. Het is de eerste topontmoeting tussen regeringsleiders van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 5 jaar tijd. Tijdens de Brexit-onderhandelingen waren de betrekkingen flink bekoeld. Het cruiseschip met 1000 asielzoekers in Velzen moet waarschijnlijk per half april vertrekken. Uit een peiling onder de inwoners van Velzen-Noord bleek dat zo'n 60% van de ondervraagden tegen een langer verblijf van het opvangschip is, schrijft NH Nieuws. Er was afgesproken dat het schip er een half jaar zou liggen en dat is nu voorbij. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad was voor een verlenging, maar de raad wilde de inwoners van het dorp betrekken bij de beslissing. 30% van de mensen die dat mocht, vulde de enquête in. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen sneeuwt het en de noordwestenwind trekt ook aan. Het KNMI waarschuwt inmiddels met code geel in het hele land voor gladheid. Later vanavond klaart het op en vannacht gaat het enkele graden vriezen. Morgen ook een winterse start, daarna gaat de zon geregeld schijnen en het wordt 0 graden op de Wadden tot 6 in het binnenland. Katrien, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Lijkt die gladheid al tot problemen? Nou, er zijn wel wat ongelukken gebeurd, maar niet uitzonderlijk veel. Dus het lijkt erop dat heel veel mensen hun rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden. Want er staan wel langere files dan anders, maar dat leidt nog niet tot extreem veel ongelukken. Wat wel opvalt is de A7. Daar is het druk in het noorden van het land. Van de Afsluitdijk naar Heerenveen, tussen Nijland en Oude Haske. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. Bij de Van Brienenoordbrug op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook een half uur oponthoud. Dat komt doordat het wegdek beschadigd is en daar is één rijstrook dicht. Verder is het heel druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. Het oponthoud is daar 3 kwartier. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem sta je in een flinke file tussen Heerde en knooppunt Beekbergen. Daar is de vertraging een half uur. En de Vlakentunnel in de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom is nog dicht vanwege een spoedreparatie aan de slagboom. Het veroorzaakt daar behoorlijk wat vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de route U15. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden nogal een moeizame relatie de afgelopen jaren. En de Britse premier Sunak wil dat veranderen. We left the EU, but we didn't leave Europe. We want to have a close, cooperative, collaborative relationship with our European partners and allies. And of course that starts with our nearest neighbor, France. Maar we liggen nog steeds in Europa, zei Sunak. En we willen goed samenwerken met Frankrijk. Dielke Teertstra. Nieuws en co. En dus ging Sunak vandaag naar Parijs voor een ontmoeting met de Franse president Macron. Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst. Hoe ging dat? Kunnen ze het een beetje met elkaar vinden? Ja, als je zo naar die persconferentie had gekeken, dan lijkt die relatie weer opperbest. Frankrijk en Groot-Brittannië, eeuwenlang elkaars grote vijanden. Maar sinds begin 20e eeuw is er een entente cordiale, zoals ze beide landen noemen. En gelden beide landen als elkaars vrienden en bondgenoten. Zeker op militair en diplomatiek gebied. Maar ja, met Brexit, een paar jaar geleden, belandde die vriendschap in de ijskast. Zeker onder Boris Johnson was die relatie erg slecht. Johnson schoffeerde met grote regelmaat de Fransen en werd dan ook ronduit gewantrouwd door Parijs. Onder Liz Truss, zijn opvolger voor korte tijd, was dat niet veel beter. Maar met Rishi Sunak kwam er echt een kentering. Die stelt zich veel diplomatieker op. Hij heeft genoeg problemen in eigen land en laat duidelijk blijken dat hij geen zin heeft in voortdurend geruzie met de Europese buren. Dat zagen we vorige week al met die deal over Noord-Ierland. Mm-hmm. En vandaag dus ook weer in de relatie met Parijs. En daarmee lijkt veel van de spanningen tussen beide landen te zijn weggenomen. Want zowel Sunak als Macron die spreken over het begin van een nieuwe relatie. Het begin van een nieuwe entente cordiale. En hoe is die relatie begonnen? Waar hebben ze het over gehad? Ja, 3 belangrijke onderwerpen werden besproken vandaag. 1, energie. De Fransen en Britten gaan inniger samenwerken op het gebied van kernenergie. 2, veiligheid. En dat ging vooral over de oorlog in Oekraïne. Een jaar geleden nog zaten Parijs en Londen niet altijd op één lijn als het ging om Oekraïne. Maar ja, ze zijn naar elkaar toegegroeid. Of beter gezegd, Frankrijk is meer en meer naar de Britse positie opgeschoven. En dat betekent een hardere lijn tegenover Poetin en onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne. En drie, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp, althans voor de Britten, immigratie. Wat gaan ze doen met de duizenden bootmigranten die elk jaar de oversteek maken van de Franse kust naar Groot-Brittannië? En wat gaan ze doen? Hebben ze daar afspraken over gemaakt? Ja, dat onderwerp leverde de meest concrete afspraken op. Frankrijk krijgt een hele zak geld van de Britse regering. Ruim een half miljard euro. Ja, een groot deel van dat geld wordt besteed aan extra Franse kustpatrouilles. De Franse en Britse kustwacht en politie gaan ook inniger samenwerken. En ze gaan daarom ook een gezamenlijk commandocentrum bemannen. En er komt een nog hardere aanpak van smokkelbendes. En daarom wordt een nieuw detentiecentrum gebouwd in Noord-Frankrijk. En die migranten die oversteken, hè, van Frankrijk naar Engeland. Engeland wil die dus weer terugsturen. Is Frankrijk ook bereid om mensen weer terug te nemen? Ja, en die belangrijke vraag die bleef onbeantwoord vandaag. Eerder deze week kondigden de Britten een nieuwe strenge immigratiewet aan. Hè. Iedereen die per boot illegale land binnenkomt, Groot-Brittannië binnenkomt, die verliest het recht op asiel en zal onmiddellijk worden teruggestuurd. Zo zegt de Britse regering. Vraag is dan natuurlijk, teruggestuurd naar waar? Naartoe, nou, ja. Ja, naar Frankrijk, waar ze vandaan komen. En is Frankrijk dan ook bereid ze weer terug te nemen? Die vraag werd gesteld vandaag tijdens de persconferentie. Maar zowel Sunak als Macron ontweek die vraag. En zij zeggen zich nu vooral te willen concentreren op de maatregelen die ze vandaag hebben afgesproken. Zijn ze nog niet helemaal over uit, dus. Nee, dat is iets voor de lange termijn. Ja, correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. De politie vraagt op grote schaal persoonlijke gegevens op van demonstranten en van hun familieleden. En dat speelt vooral bij antiracisme-demonstraties, klimaatprotesten en coronademonstraties. Blijkt uit tientallen persoonlijke dossiers van demonstranten die Investigo samen met De Groene Amsterdammer en Trouw heeft geanalyseerd. Deskundigen waarschuwen dat het verzamelen van dit soort gegevens over demonstranten het recht op demonstreren in gevaar brengt. Goedenavond, Jan Brouwer. Goedenavond. U bent hoogleraar Recht en Samenleving bij de Rijksuniversiteit Groningen. Waar haalt de politie die gegevens vandaan? Die halen ze uit de basisregistratie personen. En dat is, laat ik zeggen, een praktijk die zich heel slecht verhoudt met artikel 10 van de grondwet, waarin het recht op betogen in de volksmond demonstreren is vastgelegd. Want daar gaat een effect van uit wat in de Europese jurisprudentie te boek staat als een chilling effect. Hè, dus een ontmoedigend, dan wel afschrikkend effect op de mogelijkheid om te demonstreren vanuit. Dat effect dat gaan we zo nog uitgebreider bespreken. Maar eerst eventjes naar de basis. Want wat voor gegevens zijn dit? Ja, dat noemden we vroeger de NAW-gegevens. Hè? Dus naam, adres, woonplaats, geslacht. Het zijn niet, laat ik zeggen, diepgravende privacygevoelige gegevens. Maar het bekend zijn van de identiteit van een demonstrant, dus het staat eigenlijk haaks op die vrijheid. Ja, en hoe gebruikelijk is het dat de politie dit soort gegevens verzamelt? Volstrekt ongebruikelijk. Dit is echt iets van de laatste tijd. En natuurlijk, de bedoelingen zijn goed, hè? Want als je die gegevens hebt, is het veel makkelijker om mensen, demonstranten die zich schuldig maken aan strafbare feiten, om die in de kraag te vatten of later op te sporen. Dat snap ik heel goed. Maar de weg naar de hel is zo vaak geplaveid met goede bedoelingen. Dit staat echt haaks op datgene wat het Europese Hof regelmatig heeft opgemerkt. De weg naar de hel, dat is sterke taal. Ja, ik vind echt dat dit een praktijk is die zich heel slecht verhoudt tot een vrijheid, zoals vastgelegd in onze grondwet en ook in het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens. Omdat het ook mensen afschrikt om te demonstreren? Ja, uiteindelijk zal dit mensen afschrikken om te demonstreren. En het demonstratierecht is een groot goed. Hè? Minderheden die niet in het parlement gehoord worden, maar die wel hun boodschap naar buiten moeten kunnen brengen. En die vaak na lange tijd toch wel blijken een goed punt te hebben. Dat hebben we in het verleden heel vaak gezien. Dus het is echt een heel belangrijk grondrecht. Kan dit eigenlijk iedereen overkomen die wel eens naar een demonstratie gaat? Nou ja, wat we de laatste 10 jaar gezien hebben is dat de politie op alle mogelijke manieren probeert demonstranten in beeld te brengen. En dat bedoel ik dan ook letterlijk. Hè, dus ook vooraf aan een demonstratie mensen op foto's zetten. En dat is absoluut niet toegelaten. Het is echt een vrijheidsrecht wat in alle vrijheid uitgeoefend moet kunnen worden. En er moet geen enkel ontmoedigend effect op uitgaan. En dit zal natuurlijk toch mensen weerhouden om hun mening naar buiten te brengen. Is uiteindelijk een specialist van de vrijheid van meningsuiting. En dat moet gewoon voor iedereen vrijstaan om te zeggen, te denken en op een andere manier door middel van demonstreren zijn boodschap naar buiten te brengen. En dit heeft echt een ontmoedigend effect. U zegt dus het is gevaarlijk. Maar mag het eigenlijk? Mag de politie dit doen? Nee, ik denk niet. Ik denk echt dat dit haak staat op de vrijheid van demonstreren. Het is natuurlijk lastig om dit voor een rechter te brengen. Ik zie wel enige mogelijkheden. Maar in eerste instantie, en dat is ook de reden dat het al zo lang kan doorgaan, is het lastig om dit aan een rechter voor te leggen. En dan moet je echt al het slachtoffer zijn van zo'n praktijk. Waarom is dat zo lastig? Nou ja, goed, de vraag is, wat doet die politie er precies mee? Op welke manier maken ze er gebruik van? Dan moet er uiteindelijk al in het kader van de strafvervolging blijken dat ze dit soort gegevens van tevoren opgevraagd hebben. En dat is wel moeilijk aan te tonen. Dus wat dat betreft zijn we wel blij met deze openbaarmaking van, in dit geval, Dagblad Trouw. Ja, maar wat voor gevolgen kan dit dan voor de politie hebben als dit gewoon niet mag? Dan zullen ze ongetwijfeld op de vingers getikt worden. Dus ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er inmiddels Kamerleden zijn die zich warm lopen om in de Kamer hierover vragen aan de minister van Justitie te stellen. Dus dan zal de minister van Justitie de korpsbeheerder bij zich roepen en zeggen dat dit een praktijk is die haak staat op de vrijheid van betogen. En of ze hier onmiddellijk mee willen stoppen. Nou hebben we weer een aantal demonstraties voor de deur staan dit weekend. Hè? De Extinction Rebellion en Farmers Defence Force. Stel nou dat het daar weer onrustig wordt. Zijn er situaties in uw ogen waarbij het wel geoorloofd is om de privacyrechten van demonstranten te schenden? Nee, privacy mag nooit geschonden worden. De formulering die u hanteert zegt het eigenlijk al. Dus dit kan gewoon niet. Als demonstranten strafbare feiten plegen, dan moet de politie maar ter plekke optreden en zorgen dat via andere opsporingsmethoden de identiteit van deze mensen bekend wordt. Maar je moet het niet vooraf doen. Waarom niet? Kijk, ik zeg al, de bedoeling is goed. Maar er worden ook misschien wel duizenden mensen slachtoffer van die nooit kwade bedoelingen hebben gehad en die ook nooit betrokken zijn geweest bij strafbare feiten. En die ontmoedig je om gebruik te maken van een grondwettelijk toegekend vrijheidsrecht. Dank voor deze heldere uitleg. Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving bij de Rijksuniversiteit Groningen. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Ja, vooral het verkeer in Friesland heeft veel vertraging. Op veel wegen rijdt het daar langzaam door de regen en de natte sneeuw die daar valt. Zo heb je een half uur oponthoud op de A7 van de afsluitdijk naar Heerenveen. Het staat daar helemaal vast tussen Nijland en Oude Haske. Er is meer nieuws. De stationshal in Sittard is een tijd lang ontruimd geweest omdat de hal vol rook hing nadat een elektrische kachel vlam had gevat. Door de rook was de sprinklerinstallatie afgegaan en er ontstond ook waterschade. De brandweer heeft de kachel naar buiten gebracht en enkele momenten later werd de stationshal weer vrijgegeven. En het sneeuwt op veel plekken en ook Texel ligt onder een wit laagje sneeuw. Dat is best bijzonder volgens de plaatselijke boswachter. Het komt niet vaak voor dat het Waddeneiland transformeert in een wit paradijs. Aan NH Nieuws vertelde de boswachter: toen ik vanochtend door het bos liep, hoorde ik de lente nog. Een specht die aan het roffelen was, koolmezen die zich druk maakten en nu stilte. De hele natuur is tot stilstand gekomen. Ja, en niet alleen in Nederland is het een veelbesproken onderwerp. Ook in België leek het er lang op dat het niet ging lukken met het stikstofdossier. Al 20 jaar sleept dat voort. Maar toch bereikte de Vlaamse regering vanmiddag een akkoord. Politiek journalist bij de Vlaamse publieke omroep, Johnny van Zevenhand. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor akkoord is er bereikt vandaag? Er is een akkoord bereikt om de stikstofuitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen. Dat betekent dus dat de veestapel moet verminderen, moet verkleinen. Bijvoorbeeld 30% minder varkens. Dat kan voor een groot deel door de natuurlijke afvloeiing. Heel wat landbouwers in Vlaanderen hebben geen opvolger. Ook landbouwers die zo'n beetje op het einde van hun carrière zitten, die zullen ook uitgekocht worden. En op die manier gaat die veestapel naar beneden. Ja. En hoe bijzonder is dit akkoord? Pardon? Hoe bijzonder is dit akkoord? Wel, het had heel wat voeten in de aarde. Er was een crisis nodig binnen de Vlaamse regering om dat erdoor te krijgen. Omdat de Christendemocratische Partij, een beetje de Vlaamse CDA, CD&V, op de rem stond. Want heel wat van die kiezers van CD&V zijn boeren. En die waren bang dat vooral jonge boeren geen kansen meer zouden krijgen om dus nieuwe stallen te bouwen bijvoorbeeld. Ze hadden dus geen perspectief meer. Want zoals het oorspronkelijk plan op tafel lag, betekende dat voor jonge boeren, zeker in gebieden met heel wat natuurgebied, zoals in de Kempen en Limburg, dat die jonge boeren tot 2030 zouden moeten wachten om nog nieuwe stallen te bouwen. En dat is veel te lang, vond CD&V. En daar is een mouw aangepast. Vanaf 1 januari 2025 zal het wel geleidelijk aan mogelijk zijn om extra stallen bij te zetten na een ecologisch onderzoek. Ja, ja. Maar de veestapel verkleinen blijft wel de essentie van het akkoord. Dat is de essentie. Iedereen beseft dat, zoals ze dat noemen, het stikstofbad moet leeglopen. Want wij dreigen dezelfde problemen te hebben als die in Nederland. Ja. De regering is heel bang voor een vergunningenstop. Dat dus niet alleen op de landbouw op de rem moet, maar dat ook gewone bedrijven zouden geen vergunningen meer krijgen, dat wegenbouw niet meer mogelijk zou mogen zijn. We hebben altijd geen snelheidsbeperking, zoals jullie, van 100 kilometer. Wij rijden nog aan 120 kilometer, maar die dreiging was er wel. Om langzamer te moeten rijden. Wat zegt u? Om langzamer te moeten rijden. Dat gevaar was er, maar, ook vooral dat bedrijven niet meer zouden kunnen uitbreiden. Ja, bijvoorbeeld in de Antwerpse haven zal Ineos een kraakinstallatie plaatsen. En dat produceert ook stikstof. En als dat stikstofbad helemaal volgelopen was, waren ze heel erg bang dat die vergunning er dan niet zou komen. En de Antwerpse burgemeester, die is ook de voorzitter van de leidende partij in Vlaanderen, de Vlaamse Nationalistische Partij, N-VA. En die wou dus een absoluut akkoord, omdat dat prestigieuze project in de Antwerpse haven niet op de helling zou komen te staan. Ja. Hebben de boeren al gereageerd? Ja, de boeren hebben gereageerd. En tot nu toe klinkt dat toch wel vrij lovend. Want als er geen akkoord was geweest, dan kwamen er ook geen vergunningen meer voor de boeren. Dan stond daar een slot op, want er was een voorlopig stikstofkader. En daardoor kon er geen enkele vergunning meer voor de boeren. En nu dat er een akkoord is, gaat dat toch niet meer helemaal op slot. Ja. Wordt dat langzaam weer geopend. Afhankelijk natuurlijk van de vermindering van de stikstofuitstoot. Dankzij die natuurlijke afvloei bij de boeren. Dankzij die uitkoopregeling. Mm-hmm. Want er wordt 3,6 miljard euro op tafel gelegd om boeren uit te kopen. Ook boeren die investeren in afzuiginstallaties en dergelijke meer, die gaan dus ook subsidies krijgen van de overheid. Ja. Dank voor deze uitleg, politiek journalist bij de VRT, Johnny van Zevenhand. Ja, en van het stikstofakkoord in België gaan we naar Nederland, waar er in de provincie nog veel ophef is over het stikstofbeleid. In Veenendaal is vanavond het Nationaal Plattelandsdebat. Tweede Kamerleden gaan in debat over de toekomst van het Nederlandse platteland. Agraxi heeft dat georganiseerd in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bart Kemp, u bent voorzitter van Agraxi. Goedenavond. Goedenavond. Een belangenorganisatie voor boeren. Waarom moest dit debat er komen? Ja, wij vinden het belangrijk dat aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, waterschappen en de Eerste Kamer, partijen kleur bekennen over de koers die ze willen varen met hun plannen de komende jaren. Ja, en of ze die grote herindeling van het platteland door willen zetten. Want kleur bekennen, wat wil u weten van de partijen? Nou ja, dat ze gewoon klip en klaar zeggen waar ze voor staan. Zodat de kiezer weet van het platteland en in het dorp en in de kleinere steden... van wat er in hun omgeving gaat gebeuren als die partijen het voor het zeggen krijgen. En dan heb je het niet alleen over boerenkwesties... Mm-hmm. maar ook over zonnevelden, windmolens, waar bouw je wijken. Kijk, een hoop plattelandsbewoners willen niet dat het platteland het Phoenix van het Westen wordt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus eigenlijk wilt u gewoon eens horen... hoe gaat mijn omgeving eruit zien de komende jaren? Ja, en dan het hele platteland van Nederland. Hè? Ja. Kijk, daar zit best wel verschil in de partijen. En je hoort ook wel verschil tussen wat de provincies zeggen... en de landelijke lijn. Dus laat het maar eens duidelijk worden waar ze voor staan... zo net voor de verkiezingen, of ze vasthouden aan... allerlei plannen die toch echt desastreus gaan uitwerken op de plattelandssamenleving. Was het eigenlijk een uitdaging om politici van de grotere politieke partijen aan tafel te krijgen? Bij ons als fractie willen ze altijd graag komen. Oh, goed. Dus ze zijn allemaal vertegenwoordigd. Ja. De coalitiepartijen, een aantal partijen aan de rechterkant en een aantal partijen aan de linkerkant. En hoe wordt er gedebatteerd vanavond? Nou, het zijn één op één debatten aan de hand van een aantal scherpe stellingen. En tussendoor kan er ook door degene die op dat moment niet in debat zijn gereageerd worden op degene die op het tweetal. En na afloop is er een reflectie, worden wat conclusies opgemaakt en is er interactie met de zaal. En nou ja, nu heeft u natuurlijk zelf als agressie ook standpunten. Hè? Wilt u met dit debat ook een soort stemadvies afgeven? Nee, we laten echt... Kijk, wij zijn partijen onafhankelijk. We hebben natuurlijk onze voorkeuren en onze visie. Maar we willen wel dat boeren en burgers en plattelanders duidelijk weten waar partijen voor staan. En dit debat wordt ook live uitgezonden op NPO Politiek 24. En zelf via onze livestreams. Dan hebben we een breed publiek wat daarop hun keuze kan bepalen. Ja. Als we even terugkijken naar de stikstofdiscussie... die natuurlijk flink wordt gevoerd hier in Nederland. Met wat voor gevoel kijkt u daarop terug op de afgelopen maanden? Ja, de afgelopen maanden zijn wij intensief in onderhandeling met het kabinet... om tot een realistische en werkbare route te komen. En het is nog absoluut niet zeker of dat gaat lukken. Er zijn echt grote tegenstellingen. Kijk... toekomstperspectief voor boeren die door willen is daarin essentieel voor ons. En hoe kijkt u naar de demonstratie van zaterdag, van morgen dus, van Farmers Defence Force? Ja, we zijn er niet bij betrokken. Nee. We hebben het natuurlijk gevolgd. En wie wil gaan, die gaat. En wie niet wil gaan, die gaat niet. Dus we hebben daar verder geen mening over. Helder. Dank Bart Kemp van... Agractie. Voorzitter bent u van Agractie. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink. Thijs, waar zijn jullie? Ja, wij zijn in Ede in een biercafé midden in de Gelderse Vallei. De stikstofuitstoot moet hier met 58% naar beneden. Belangrijk thema deze verkiezingen. Ik ga erover praten met Caroline van der Plas. Zij is bij ons en ze gaat zo meteen naar dat debat waar jullie net over spraken. En de provinciale lijsttrekker van de burgerbeweging is hier ook. Dat en meer thema's zo meteen bij Dit is de Dag in alle staten. Na de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Fijn weekend. NPO Radio 1. De man die in juni ontsnapte uit de pompenkliniek in Nijmegen onlangs in Spanje werd opgepakt, is weer terug in Nederland. Sherwin W. is door de Spaanse justitie op het vliegtuig gezet en na aankomst op Schiphol vastgezet. Groningse gemeenten gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen drugscriminelen. De 9 randgemeenten van de stad Groningen hebben veel last van ondermijnende criminaliteit, zoals hennepteelt, dealers en vastgoedfraude. Er zijn te weinig politieagenten en andere ambtenaren. Veel woningcorporaties zijn kritisch over de woondeals die minister De Jonge verspreid over het land heeft gesloten. De afspraken zijn te vrijblijvend en niet concreet genoeg, zeggen ze. En het kabinet neemt het nieuwste OMT-advies over en schrapt de allerlaatste coronamaatregelen. Dat betekent dat mensen bij klachten niet meer thuis hoeven te blijven en geen zelftest meer te hoeven te doen. Het weer, vooral in het midden en noorden, sneeuwt het vanavond. Er staat een gure noordwestenwind met aan zee kans op zware windstoten. Het KNMI waarschuwt dat het met uitzondering van het zuidwesten in het hele land plaatselijk glad kan zijn. Morgen is het nagenoeg droog met zon en wolken bij dan een graad of 7. En die sneeuw heeft natuurlijk ook gevolgen voor het verkeer. Bianca Daming van de ANWB, hoe is het nu op de weg? Nou, de files die worden op de meeste plaatsen korter. In het noorden van het land gaat het nog wel moeizaam. Dat heeft inderdaad te maken met de sneeuw en die plaatselijke gladheid ook daardoor. Op de A7 van de afsluitdijk naar Heerenveen heb je bijvoorbeeld nog een half uur tijdverlies tussen Nijland en knooppunt Jouren. Wat verder opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug is de vertraging 20 minuten. Door schade aan het wegdek is daar één rijstrook dicht. Verder is de Vlakentunnel in de A58 richting Bergen-op-Zoom ook nog dicht. Het komt door een spoedreparatie aan een slagboom. Het verkeer wordt omgeleid via de route U15. Maar Rijkswaterstaat geeft wel aan dat de weg elk moment weer vrij wordt gegeven. Daardoor sta je ook nog in de file op de N289 van Goes naar Putten voor Ierseke. Daar is de vertraging bijna een uur. NPO Radio 1. EO. In alle staten. Met Thijs van den Brink. Goedenavond vanuit de Biercafé